programie Kwestia Kultury. Niedziela, tuż po godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hat-trick Cristiano Ronaldo, ale Portugalia tylko remisuje z Hiszpanią w hicie mundialu. Komisja Europejska nie odpowiada na apele europosłów w sprawie Polski i ustawy o Sądzie Najwyższym. Były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa w tymczasowym areszcie. Komisja Europejska nie odpowiada na apele i pytania z Europarlamentu. Czy skieruje do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym? Urzędnicy w komisji mówią, że wiele będzie zależało od poniedziałkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem komisji Fransem Timmermansem w Warszawie. Beata Płomecka. Z apelem o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zwrócili się w liście do przewodniczącego komisji liderzy pięciu grup politycznych z Europarlamentu. Takie apele padały też podczas środowej debaty na sesji plenarnej. Rzecznik komisji Margarit Tiskinas, pytany o reakcję na te apele, odpowiadał jedynie: dialog jest kontynuowany z Polską. Wiceprzewodniczący Timmermans będzie w Warszawie w poniedziałek na kolejnych rozmowach. Wiadomo, że w komisji są różnice zdań, czy należy rozpoczynać postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Chce tego Frans Timmermans, natomiast przeciwny jest przewodniczący Jean-Claude Juncker, według którego to doprowadziłoby do eskalacji konfliktu. Różne opinie mają także prawnicy. Część z nich uważa, że jest za późno na skierowanie ustawy do Trybunału w trybie przyspieszonym, by zablokować wejście jej w życie planowane na 3 lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier prosi o wsparcie dla dobrej zmiany w nadchodzących wyborach. Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie w Spale, gdzie trwa zjazd klubów Gazety Polskiej. Szef rządu powiedział, że obozowi Zjednoczonej Prawicy nie wolno spocząć na laurach. Bo jeśli nie wygramy tego maratonu wyborczego, to wrogowie polscy, pewnie w większości z zewnątrz, i przeciwnicy Polski, ci wewnątrz, ci, którzy nie rozumieją albo mają złą wolę, obrócą to wszystko w perzynę. Zawrócą wszystkie nasze reformy. Nie kryją się z tym. A podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej odczytany został list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podziękował uczestnikom spotkania za wszystko, co zrobili dla najlepszego urządzenia Rzeczpospolitej i jej duchowej odnowy. Do tymczasowego aresztu trafił były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa. Paul Manafort został oskarżony o próbę wywierania nacisku na świadków w toczącym się przeciw niemu postępowaniu. O szczegółach Marek Wałkuski. W październiku ubiegłego roku Paul Manafort został postawiony w stan oskarżenia przez specjalnego prokuratora prowadzącego rosyjskie śledztwo Roberta Mallera. Zarzucono mu m.in. nielegalne operacje finansowe, przestępstwa podatkowe i składanie fałszywych zeznań. Zarzuty mają związek z pracą Manaforta na rzecz prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Początkowo amerykański sędzia zgodził się na zwolnienie byłego szefa sztabu Donalda Trumpa za kaucją w wysokości 10 milionów dolarów. Jednak w ubiegłym tygodniu prokuratorzy złożyli nowe oskarżenia wobec Manaforta. Zarzucili mu, że wraz ze swoim współpracownikiem Konstantinem Kilimkinem wywierali presję na dwóch świadków, by zeznawali, że nigdy nie prowadził lobbingu na rzecz Janukowycza w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 13 goli, z czego 3 bramki zdobył Cristiano Ronaldo. To bilans 4 spotkań, jakie rozegrano już na mundialu. Gwiazdor reprezentacji Portugalii uratował wczoraj punkt dla swojej drużyny. Mistrzowie Europy zremisowali w Soczi z Hiszpanią 3-3. Mecz Portugalii, mecz był jak na razie najlepszym spotkaniem na mistrzostwach w Rosji. Nagrodę dla najlepszego zawodnika zdobył Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, jest najstarszym strzelcem hat-tricka w historii mundialu. Strzelałem bramki we wszystkich 4 mistrzostwach świata. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest jednak dobro drużyny, a nie moje indywidualne występy. Hiszpania to faworyt mistrzostwa, nam udało się zremisować. Uważam, że wynik był sprawiedliwy. Dziś przed kibicami maraton, pierwszy mecz w samo południe. Francja gra z Australią. Ostatni o 21:00 Chorwacja zmierzy się z Nigerią. Reprezentacja Polski ma dziś dzień wolny. A w Trójce sport już za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Sobota dość pogodna, ale może się chmurzyć. Na wschodzie i południu kraju miejscami pokropi niewielki deszcz. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni. Autopromocja. Od jego śmierci minęło 17 lat. Grzegorz Ciechowski, artysta, muzyk, poeta. Wreszcie mamy o nim książkę. Lżejsze od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach. Będziemy o tej książce i jej bohaterze mówić w Klubie Trójki. Posłuchamy także piosenek Ciechowskiego w wykonaniu Jacka Bończyka i Zbigniewa Krzywańskiego. Zapraszam Państwa w poniedziałek, tuż po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Takie przejrzyste ceny tylko w Leclerc. Galaretka winiary jedynie 99 groszy. Prosty sposób na pyszny deser z galaretką winiary w smacznej cenie 99 groszy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A tu niespodzianka. Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Co słychać, co dobrego? Jak zdrówko i jak behawiorek? No to może trochę słońca na początek. Słońce już od dawna jest z nami, od 4.14 do 20.58 dzisiaj, czyli dnia jest bardzo dużo i bardzo łatwo będzie go schwytać. Chwytaj dzień. We fali, tam wikari tata. Ali vi went to pseudo by love to my holy feet to solve the tom and wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me Chwytaj dzień. Mam nadzieję, że ten dzień będzie zachwycający może, ale chociaż no żeby był miły, tego Państwu życzę. Dzisiaj będziemy podróżowali w różne strony, dalekie, bliskie, w różnych kierunkach i naszymi przewodnikami będą dziennikarze Trójki. No to najpierw... Medal dla każdego. Henryk Sytner. Wśród naszych słuchaczy na pewno nie brak amatorów podwodnych wypraw. Będziemy mieli dla nich podpowiedzi, dokąd warto się wybić. Dziś Agnieszka Blandzi proponuje na przykład penetrowanie wód wokół Madery. Chciałabym dzisiaj polecić Maderę, która od wielu, wielu, wielu lat jest znana jako wyspa poprawiająca ogólnie nastrój. Mnie nastrój poprawia najbardziej nurkowanie, ale tu przypomnę, że nasz marszałek Józef Piłsudski, a także austriacka królowa Sisi spędzali tam właśnie urlopy ze względu na niezwykle łagodny klimat Madery, który trwa cały rok. Rzeczywiście ten klimat zachęca też do nurkowania. Powietrze ma około 23 stopni, natomiast wody oceanu, które oblewają Maderę, potrafią być nieco zimniejsze cieplejsze, między 19 a 23-24 stopnie. Także należy pamiętać, żeby tą piankę do nurkowania nieco cieplejszą zabrać. Również drugi element ważny jest taki, że mamy do czynienia z dosyć mocnym falowaniem. Pamiętajmy, że jest to ocean, a więc te fale może nie są jakieś spektakularnie wysokie, nie przypominają bynajmniej tsunami, natomiast są dosyć silne i tutaj trzeba się wykazać pewną sprawnością fizyczną przy wychodzeniu czy wchodzeniu do wody. No a cóż pod tą wodą jest? Tu muszę powiedzieć, że Madera mnie bardzo zaskoczyła. Spodziewałam się podobnych atrakcji jak podczas nurkowania wokół Wysp Kanaryjskich, czyli rozległych, piaszczystych przestrzeni z płaszczkami czy niewielkimi rekinami, tymi oczywiście niegroźnymi, ale na Maderze spotkało mnie zupełnie coś innego. Otóż wyobraźmy sobie ogromne, granitowe, bazaltowe formacje skalne i to przycięte tak równo, jakby ktoś je przycinał laserem. Według starożytnych w tym miejscu kiedyś miała być Atlantyda, więc może te rozrzucane przez gigantów skały są pozostałościami Atlantydy. Niemniej jednak autentycznie pod wodą są wielką fascynacją. Widoczność jest bardzo dobra, minimum 15 metrów, a więc pływamy wokół ogromnych skalnych bloków, które mają po prostu kąty proste. Tak są przycięte. Oczywiście podmorskie życie jest niesamowicie bogate, tym bardziej, że na Maderze mamy dwa parki narodowe podwodne. Oczywiście za dodatkową opłatą można do nich wpłynąć i tu bardzo radzę to zrobić, ponieważ te podwodne zwierzęta i ryby tak jakby wiedziały, gdzie się zaczyna granica parku narodowego i po prostu tam na nas czekają. Ogromna ilość kolorowych ryb właśnie oceanicznych, no i ogromne grupery. To są ryby, które wielkością przypominają, wyglądem przypominają karpia, natomiast mogą mieć nawet 2 do 3 metrów i są bardzo przyjacielskie, zachowują się jak psy, są bardzo ciekawskie, podpływają, trącają nas głową, a nawet jeden z tych gruperów, ogólnie znany instruktorom i podwodnym turystom, Malado, potrafi podpłynąć, przywitać się, ale też nie z każdym. Oczywiście obowiązkowo wszyscy sobie robią z nim zdjęcie. Ale historia z tym Baladem, czy Balado, nie wiem, czy to się odmienia. Podróże będą jeszcze w różne strony, dalsze i bliższe. Chcę powiedzieć jeszcze, że podróżują z nami również Edyta Kocęba, która jest wydawcą tego programu, jest rozpromieniona, uśmiechnięta mimo godziny bardzo wczesnej. I pani Elżbieta Malinowska, która ten program realizuje. Mam nadzieję, że się panie nie obrażą, bo teraz będzie piosenka o tytule Panieneczki.

czyli powietrze, czyli to się jakoś kojarzy z tymi odlotami, z tymi wzbijającymi się ptakami. No i teraz w teledysku jest dwóch panów z grupy R, którzy grają w taką grę wirtualną. Nie wiem, czy państwo to pamiętają. Jest taka piłeczka, takie kółeczko i odbija się to takimi pionowymi liniami, taki ping-pong. Taka gra była kiedyś, no teraz są zupełnie inne. Wiola Myszkowska. Pozwolą państwo, że nie zajmiemy się prasą, którą da się powąchać. Zamiast tego zajrzymy do internetu i na Twittera, który przez kilka ostatnich dni żył dyskusją o jednym zwiastunie. Za to niezwykle wyczekiwanym. Together. Thanks. And have a great... Na ostatniej wystawie gier komputerowych Electronic Entertainment Expo, a konkretniej na konferencji poświęconej nowościom przygotowanym przez Microsoft, najsilniejsze reakcje wywołał zwiastun gry od polskiego producenta CD Projekt Red. Gry, na którą czekamy od 6 lat, bo właśnie wtedy pierwsze zapowiedzi wywołały pierwsze fale entuzjazmu. Cyberpunk 2077. Can't deny it, it's all true. Tytuł zobowiązuje, więc akcja gry dzieje się w przyszłości, która przypomina Blade Runnera i Neuromancera. Cyborgi, rzeczywistość wirtualna, wiecznie padający deszcz i duże filozoficzne pytania na temat tego, czym jest człowieczeństwo w świecie mocno rozwiniętej technologii. Chyba na to nastawiała się większość graczy. Tymczasem zwiastun okazał się jaskrawym, głośnym rock'n'rollem z posmakiem modnych ostatnio lat 80. Na ile oddaje atmosferę gry, nie wiadomo, ale gracze nie omieszkali się już wypowiedzieć na ten temat. Głos w sprawie zabrał nawet sam William Gibson, czyli twórca literackiego cyberpunku, który w jednym twecie wyraził swoje głębokie zaniepokojenie. Fascynującym natomiast jest to, jak na zwiastun i dyskusję o nim w mediach społecznościowych zareagowała giełda. I jeszcze ciekawsze, jak zareagować może na jednego tweeta. Bo kilka miesięcy wcześniej na dawno nieużywanym koncie twitterowym Cyberpunka 2077 pojawiła się wiadomość o treści, cytuję, bip. A giełda stała się wtedy żywym obrazkiem wyjaśniającym, czym właściwie jest efekt motyla. O tym m.in. Business Insider Polska na stronie businessinsider.com.pl w opracowaniu Damiana Szymańskiego. A jeśli są między nami gracze, wielu przedstawicieli różnych redakcji miało okazję obejrzeć nie tylko zwiastun, ale również demo. W polskojęzycznym internecie pisze o tym m.in. Michał Mańka z portalu gryonline.pl. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Wioleta Myszkowska, to znaczy to nie ten ostatni głos, tylko ten przedostatni. Wioleta Myszkowska, czyli nasza Wiola kochana, a teraz będzie nasza Basia kochana, czyli Basia powrót po 9 latach. Now, to know by now, would life Teraz będzie początek. Tutaj to było, gdy pierwszy raz szliśmy koło siebie. Leciutko cię dotknąłem i gwiazda spadła z nieba. Gdy spadła, to ziemia się zachwiała. I to jest fragment piosenki, przepięknej piosenki Nochawicy, Poruba, dzielnica Ostrawy. A podobno Poruba, trudno mi w to uwierzyć, nie wiem, czy państwo to potwierdzą, może ktoś tam teraz jest i to potwierdzi. Poruba rano jest pełna młodych pionierów. Poruba po ránu je plná malých pionírů, poruba po ránu je plná malých pionírů. Poruba poranu je plná malých pionírů, poruba poranu je plná malých pionírů, poruba poranu je plná malých pionírů. Poruba poranu je plná malých pionírů, poruba poranu. To je z Poruba, čili dzielnica Ostrawy. I teraz są bardzo daleka podróż. Ostrawa, Barcelona. 2084 km. Obecnie najszybsza trasa do przejechania w 18 godzin 34 minuty. A my mamy pstryk i już Państwo tam zaraz będą. Ewa Wysocka opowiada o wystawie Pabla Picassa, która została właśnie otwarta w Muzeum Malarza. Wystawa Kuchnia Picassa, La Cucina de Picasso. No i zaraz posłuchamy, co tam można zobaczyć i czego posmakować. Chciałbym, żeby moje obrazy pachniały porem, napisał w swoim wierszu Pablo Picasso. Jego marzenie nie spełniło się, ale nie można analizować twórczości malarza bez odniesienia do potraw, wina, ulubionych restauracji i przepisów, które dotrwały do naszych czasów. W barcelońskim muzeum prezentowanych jest 200 prac. Rozwieszono je w 10 salach. Podróż po kuchni Picassa zwiedzający rozpoczyna od restauracji Al Squat Ragaz, Czterech Kotów, istniejącej do dzisiaj i usytuowanej niespełna kilometr od muzeum. Do dziś też odwiedzający ją spróbować mogą sangrii przygotowanej według przepisu malarza. W restauracji bywał Antonio Gaudí, Santiago Rusiñol i młodziutki Pablo Picasso, student położonej w pobliżu Akademii Sztuk Pięknych. To od właściciela restauracji dostał pierwsze płatne zlecenie zaprojektować menu i plakat reklamujący lokal. W Al Squat Ragaz zawisła też pierwsza w życiu Picassa wystawa jego prac. Ponad 100 portretów znanych i nieznanych osobistości. Wspomina ją historyk Eduard Ballés. Eran exposicions molt improvisades. Fins i tot l'exposició de Picasso sabem que les obres... To była bardzo zaimprowizowana wystawa. Nieoprawione prace Picassa były przytwierdzone do ścian pineskami. Te, które nie zmieściły się, malarz rozłożył na podłodze, inne prezentowano w teczkach. Picasso nie był jeszcze znany i nie stać go było na organizowanie wystawy w galerii. To w restauracji Cztery Koty narodził się też pomysł wyjazdu do Paryża. Wcześniej jednak malarz odkrył kubizm i jemu poświęcono kolejną salę. W niej zaś można oglądać wypożyczoną z paryskiego Narodowego Muzeum kuchnię. Wielkie płótno, na którym skrzyżujących się linii można odczytać ptaki w klatce, sztućce i wiszące na ścianie talerze. Kolejne sale to m.in. kuchnia z czasów wojny. Smutny i trudny dla Picassa czas, kiedy to zakazano mu malować. Również ulubione przez niego owoce morza, obrazy przedstawiające frutti di mare czy słynne zdjęcie malarza ze szkieletem zjedzonej ryby. Sepie, jeżowce, ośmiornice, kup do nich kozi ser, oliwę, chleb i wino, pisał w wierszu o Picassie Rafael Alberti. W kolejnych salach obejrzymy ceramikę, na której często artysta utrwalał przedstawienia ryb, szkielety ryb, wizerunki owoców i warzyw, a także kuchnię na świeżym powietrzu, zdjęcia z tak lubianych przez artystę biesiad. Nad kształtem wystawy czuwał Ferran Adrià, wykładowca na Harvardzie i najsłynniejszy hiszpański kucharz, kreator gotowania w płynnym azocie, właściciel El Bulli, restauracji, która pięciokrotnie zdobyła tytuł najlepszej na świecie. Mówią Ferran Adrià Picasso kuchni, Dali kuchni, ale zastanówmy się, czym jest kuchnia, czym jest gotowanie. To przecież proces twórczy każdego z nas. Picasso był pionierem, Kolumbem, który zapoczątkował nowe style. Jego kreatywność wykraczała poza granice ówczesnej percepcji. Dla mnie jest jedną z trzech postaci, które ukształtowały moją osobowość. To słowa słynnego kucharza, który przed laty został człowiekiem roku Timesa i którego rysunkowa postać trafiła do Simpsonów. Wystawa w barcelońskim muzeum czynna będzie do końca września, ale nawet po jej zakończeniu Picasso i jego kuchnia nie znikną z okolic muzeum. Tuż obok, na urokliwym dziedzińcu, mieści się bar, w którym zjeść można sałatki Pabla Picassa. Malarz przychodził i wymieniał, co i jak należy wymieszać. Niektóre pomysły, podobnie jak jego twórczość, są dość awangardowe i odważne, ale sałatki a la Picasso smakują wyśmienicie. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.

faire quand en tant que payant des guides pour tourisme de mobile avec une traduction du code de la route en anglais, en français. Skrzydła. Mówiliśmy o odlotach, więc to się jakoś kojarzy. Mówiliśmy o biesiadowaniu jako o temacie twórczości Picassa, a tutaj była biesiada i w trakcie tej biesiady Picasso poszedł do siebie, a wcześniej jeszcze powiedział: wypijcie za moje zdrowie. No wiecie, już nie mogę więcej wypić. No i jak powiedział, tak zrobił. Czyli trzeba powiedzieć, że miał fason jednak niesamowity. Pablo Picasso. A teraz no znowu klimaty iberyjskie. O tak. No nie Katalonia. Wiem, że to jest kamień obrazy. Ale no, Hiszpania. Dobrze. I posłuchajmy trochę. To jest taki gitarzysta, który się nazywa Toti Soler. Będzie obchodził jubileusz 50-lecia swojej twórczości. No jak słyszymy, to jest takie flamenco i wariacje na temat. Ja zagaduję teraz mistrza, przepraszam, nie powinienem tego robić, ale państwo sami mogą posłuchać całych utworów, całego koncertu. Bo chcę państwa na ten koncert zaprosić. Polskie Radio i Instytut Cervantesa zapraszają 19 czerwca. Kiedy to będzie? Wtorek. 19 czerwca, czyli we wtorek o 19 do studia imienia Lutosławskiego, czyli przy Woronicza, tam tak z boczku bardziej, na koncert hiszpańskiego gitarzysty Totiego Solera. No i to mniej więcej, to jest taka muzyka bardzo piękna. Proszę dzwonić 22 najpierw, a potem 7 trójek jak zwykle i będą mieli państwo zaszczyt i przyjemność porozmawiać z Edytą Kocębą, która państwu rozda te zaproszenia, czyli Toti Soler, 19 czerwca, studio nie Osieckiej, tylko imienia Lutosławskiego. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Piękna księżycowa noc iberyjska o poranku polskim. To będzie we wtorek, 19 czerwca. Przypominam, proszę dzwonić 7 trójek. Edyta Kocęba już zaraz państwu rozda te zaproszenia. No i tak na temat, żeby było, no to może Daft Punk i Get Lucky, czyli z życzeniami powodzenia. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.